علم جاری صاحب سبھی مسالک کرتے ہیں وقری دل منا کا دل عصرت کھولی ول مسجد کس یمن کی منزلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں جب آتا ہے تو ایک مخصوص جگہ پر آتا ہے اور جب گھر سے باہر جاتا ہے تو کسی مقصد کو لے کر باہر جاتا ہے. اور جب آدمی مخصوص جگہ پر آئے یا مقصد کے لیے جائے تو زمین سے خدا کرنا مناسب ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ مسجد کے جانے کا جو ادب ابن عمر کے سر نواز یہ حضا نال کے ادب کے بالکل برعکس ہے. نال میں سنت یہ ہے کہ آدمی پہلے دانا کرنے اور کہیں اتارنے کا نمبر آئے تو پہلے بایاں اتارے. اب اگر ایک آدمی مسجد میں جانا چاہتا ہے تو یہاں دو ادب سامنے, ایک مسجد کا دوسرے نال کا. اگر کوئی مسجد کا ادب مضبوط رکھتا ہے تو دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنے کے لیے ان کا بھی دایاں پہرے نکالنا پڑے گا. تو جوتے کی سنت کرت ہوتی ہے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اگر اگر وہ مسجد کو مضبوط رکھتا ہے تو بھی جوتے کی سنت کرت ہوتی ہے. اس کی صورت, اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو پہلے بایاں چپل یا جوتا پاؤں سے نکال دے اور پاؤں کو اوپر رکھے اور پھر دایاں نکال کر مسجد میں داخل کرے اور پھر بائیں کو داخل کرے. اور جب مسجد سے باہر آئے تو پہلے بائیں پاؤں مسجد سے باہر کر کے چپل یا جوتے کے اوپر رکھ لے اور اس کے بعد پھر دایاں نکال کر دائیں جوتے یا چپل کو پہن لے اور پھر بائیں پہن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اقتدار یمین کو پسند فرماتے تھے جہاں تک ممکن ہو, ظہور ہو, ترجل ہو, تناول ہو. ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت میں تصدیق کان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنا لطعامی و شرابی مکان کے دن یسرالمہ سے وغیرہ میں نے فرض سے معلوم ہوا کہ حضور افعال شریفہ کے لیے یمین کو استعمال کرتے تھے, افعال مشروفہ کے لیے یسار کو. تو یہ تیمنا مستطاع کی اسے شرح معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ممکن ہو وہ دائیں سے ابتدا کرتے تھے یعنی افعال شریفہ, اور جو افعال مشروفہ ہیں وہاں بائیں کو بہرحال مقدم کرنا پڑتا ہے. کیا مشرقین جاہلیہ کے قبور اکھاڑ کر اس کی جگہ مسجد بنا دی جائے؟ قبور کو اکھاڑ کر مسجد بنانے کے مسئلے میں ابن بطال نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں علماء کی کوئی تصریح نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں لیکن ان کے اتباع نے تصریح کی ہے. حنفیہ, شافعیہ, حنابلہ فرماتے ہیں قبریں اکھاڑ کر مسجد بنانا جائز. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمے میں لفظ حل ذکر فرما دیا. راہ کے نام سے تو اس کے خان پتلنگ کہتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو تردد پر محمول کرتے ہیں, اس لیے کہ روایت الباب اگر جواز کو دلالت کرتی ہے پھر دوسرا رکھ سامنے ہے کہ یہ محل عذاب ہے اور محل عذاب میں حضور نے نماز نہیں پڑھی. جب دیار سمود سے گزرے تو تیزی سے باہر نکل گئے. اسی لیے اوزائن امور کو نقش مال کے لیے ناپسند اور مکروہ قرار دیا ہے. اور ایک دوسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ دلیل اگر جیسے امور مشرقین کے نقش کو چاہتی ہے امور کفار کے امور مسلمین کے بھی نقش کو چاہتی ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں غلو تعظیم لازم آتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے لفظ حل سے یہ بتایا ہے کہ اگر قبور مشرقین ظاہر الآثار پھر تو ان کو کھاڑ دیا جائے، اور اگر نام و نشانی نہیں ہے تو نفس کی کیا ضرورت ہے. یا یہ کہا جائے اگر قبور قریبہ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت پیش آیا پھر تو کھاڑ ان پہلیاں طرف کر دی جائیں، اور اگر قبور کثیرہ ان کا کوئی نہیں مشکل دشوار ہو تو پھر وہاں مسجد نہ بنائی جائے. واللہ تعالی عالم. چلیے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليهود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، لعن اللہ اليهود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. جب انبیاء کی قبروں کو مساجد بنانا ناجائز اور سبب لعن تو کسی اور کی قبر کا مسجد بنانا کیسے مباح ہو سکتا؟ اس لیے اگر قبرستان میں مسجد بنانا ہو تو ایسی صورت میں مشرقین کی قبر کا نقش کیا جائے، اور مسلمانوں کی قبر کے نقش میں ان کی احانت ہے اس لیے وہاں نقش نہیں کیا جائے گا. وما يكره من الصلاة في القبور، وما يكره من الصلاة في القبور، عام شراء کرام کو اس کو ایک ترجمے کا جز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ابن عمر نے حدیث اول اور حضرت عمر کے اثر سے ثابت کیا. حضرت شیخ رحمت اللہ نے اس کو جز تعلیم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قبروں کو مسجد بنانے پر انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لعنت کی، اور اسی طرح قبور کی اسی طرح صلاۃ القبور مکروہ ہے، اس لیے اگر قبرستان مسجد بنائی جائے تو قبور مشرقین کا نقش کر کے بنائی جائے. وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يعرف حضرت انس قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عمر نے القبر القبر کا حضرت انس سمجھے القمر کہہ رہے ہیں، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر سر اٹھا کر دیکھنے لگے، حضرت عمر نے فرمایا القبر القبر، پھر حضرت انس آگے بڑھ گئے. چلیے ولم يأمره بالإعادة معلوم و نماز عند القبور مقبول قاصد و باطل. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني يحيى عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما ذكرتا جليسه رايناها من حبشه فيها تصاوير وذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل صالحا فما تبنى على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. تلك الصور تلك الصور وفي الصور سور ہی پڑھ لیجیے. چلیے ایک سور اولا کا شرار کر جائیں گے وہاں یوم قیامت. چلیے وہ بھی قاسم بن مقدر قاسم بن ملوان جانا کی تیاری ہے حبیب مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا فنظر عن المدینہ کی حی الباب وهو بن عمرو بن عوف فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم في مرقع وعشرين ليلة ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلبين الطيوف فكان ينظر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم على راحلة وهو بن ذنكر وملا بني النجار حوله متى القاب في نهاية ايوب وقال يحب ان يصلي حتى بدأوا صلاة الصلاة وهم يرتجلون والنبي صلى الله عليه وسلم معه وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر فاغفر الانصار والمهاجرين. اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجرين. عن انس بن مالك بالائی سن کرو کشمیر قبیلے بن عامر میں اور یہ لوگ قربان آباد تھے، جس سے آپ کے اردو کی پان لی گئی کہ آپ کا داخلہ جانے کے عالیس، آپ کا مدینے میں داخلہ جانے کے عالیس ہو گیا، آپ مدینہ تشریف لائے قربان یومی کس میں، اور سیرت کے بیان پر آپ نے وہاں دوشنبہ منگل کی پنشنبہ قیام کیا اور رہنے کے دن مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے، بجاؤ پاپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ارگاؤں و شری نگر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مندر نیو میں 24 راتیں قیام فرمائیں، اسی طرح سے یہاں پر ارغام و عشرین لیلتن وارد ہوا، لیکن یہی روایت امام ابو داؤد نے مسدد ابن مسلحت استاد بخاری سے تقریب کی تو اس میں 14 لیلتن بلا کسی اختلاف کے واقع ہوا، اور روایتی حیثیت سے یہی سوال ہے عبد الوارث کے کلام کا، اسی طرح سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں، اور خود یہاں پر بخاری کے نسخوں میں اختلاف حنبلی مستملی وغیرہ کے نسخے میں تو ارغام و عشرین میں لیلا، اور ان دونوں حضرات کے علاوہ باقی روات کے نسخے میں 14 لیلتن ہے، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو الصواب، یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ قاضی عیاض نے حنبلی اور مستملی کے نسخے سے بدعان و عشرین لیلا نقل کیا، لیکن بخاری شریف کے تمام نسخوں میں اس کے بجائے 24 لیلتن وارد ہوا ہے، بہرحال سوال 14 لیلتن ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں وارد ہوا اور قائم اور بخاری کے بعد نسخوں میں اسی جگہ وارد ہوا، اور آئندہ بخاری شریف میں اسی طرح آئے گا، اور اسی طرح سے مسلم نسائی وغیرہ بھی اس روایت میں واقع ہوا ہے، اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سوال 24 لیلہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا میں دوشنبے کے دن تشریف لائے، اب اگر پہلا جمعہ مراد لیا جائے تو کوئی قیام 4 دن بنتا ہے، جیسا ابن اسحاق ابن ہشام اور آپ کا نصیر، اور اگر دوسرا جمعہ مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں سنیچر اتوار کو شنبہ منگل ہو بند شنبہ 6 دن کا اضافہ ہو جائے گا، اور قیام ہو جائے گا، اگر سے آئندہ جمعہ مراد لیا جائے تو 17 دن ہو جائے گا، اور اس سے آئندہ جمعہ مراد لیا جائے 23 دن ہو جائیں گے اگر یوم الخروج کو شمار کر لیا جائے تو 24 ہو جائے, تو 14 تو کسی طرح بنتا ہی نہیں. یہ صرف مانوی تعلیم ہے, روایت سے اس کا کوئی کار نہیں. روایتن 14 ہی ثابت ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ کسی راوی کی تعبیر ہے. یہی حصہ ابواب الحجر مقولاً آ رہا ہے, اس میں 14 کے بجائے 18 وارد ہوا ہے اور لفظ بدع کا اطلاق 2 اور 3 پر بھی نکال, اور اس صورت میں بات بالکل صحیح بن جاتی ہے. لیکن انسکی یہ روایت اہل سیر کے تمام اہل سیر کے بیانات کے خلاف, یہاں بہت کئی مثال کی طبقات میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, پہلے اہل سیر کی بات لکھی اور پھر قیلا کر کے انس کی روایت کا مضمون ذکر کر لیا. بہرحال 4 دن کا قیام مشہور ہے. حنفیہ کو اصرار ہے کہ نہیں 14 دن کا قیام تھا یا پھر 24 دن کا, اور اس کے بعد احناف یہ کہتی کہ جمعہ فرض ہو چکا تھا, اس کے باوجود آپ نے خدا میں جمعہ نہیں ادا کیا, سے معلوم ہوا قرآن جمن. لیکن یہ مسئلہ وادی پر پیش ہے, جمعہ کب فرض ہوا اس میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا قبل الحجر فرض ہوا, کوئی کہتا بعد الحجر فرض ہوا, اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ نے قبا میں کتنے دن قیام کیا. اس لیے اس ایسی مختلف 3 روایت پر مسئلے کی بنیاد رکھنا بڑا مشکل ہے, اور اگر سب کچھ تسلیم کر لیا جائے تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جمعہ وادی بنو سالم میں ادا فرمایا, جس کا نام وادی رانونا وادی سلم تھا, اور وہ مدینہ منورہ قبا کے بیچ میں بستی تھی, گاؤں تھا. تو مسئلہ تو جمعہ بالقرآنی کا نکلتا ہے. یہاں پہنچ کر ایک حنفی عالم نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ مدینے کا ایک محلہ تھا ذرا سے فاصلے پر, انصاف کی بات یہ مدینہ سے 1 میل سے دائم فاصلے پر وہ وادی واقع ہے, غالباً 1.5 میل ہوگا. تو کیا کبھی دنیا میں 1.5 میل کے فاصلے پر محلے آباد ہوتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ اس مسئلے میں احناف نے حضرت علی کے قول کو اختیار کیا ہے, لازما کولا تشریف اللہ کی مسلم جان. لیکن اس کے برخلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد موجود ہے, اول جمعہ تین جمعیت بعد جمعہ تین جمعیت کی ہی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجمعہ تین جمعیت بجوا کا قریت من قرل بحر. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن عمر نے بسند صحیح نقل کیا ہے, کان یا الناس جمعون کان یرا اہل المیاد اہل المیاد یجمعون فلا ینکر علیہم. اس لیے جمعہ فی القرآن کے بعد میں تم اس کو جمہور ہی کا مسلک اقوام معلوم ہوتا ہے. لیکن مہما امکن میں جھگڑے کی جگہ میں نہیں جاتا ہوں, اگر جمعے کا دن ہوا اس کا کہیں اور چلا جاتا ہوں, جہاں جمع ہوتا وہاں پڑھ لیتا ہوں. لیکن مجھ کو تو یہی لگتا ہے کہ جمع ہونا چاہیے, اس کے بڑے فوائد. ہمارے گاؤں میں جمع ہوتا تھا دیکھنا نہیں ہوتی تھی. کسان ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اپنا حل چھوڑ دیتے, کپڑے دھوتے, اہتمام سے غسل کرتے, جمعہ پڑھتے, پھر دو تین دن تک نماز پڑھتے رہتے. اس کے بعد کہتے کیا بتائی کا پڑوان کا پھر چھوڑ دیتے تھے. لیکن اپنی آنکھوں نے دیکھا میرے گاؤں میں جب جمعہ بند ہوا تو ایک شخص نے 40 سال سے زائد سے جمع کیا, اور یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے. ائمہ سلاطہ کے یہاں جمعہ تلفرا جائز ہے, صرف نامرودنی کا کہیں جائز نہیں ہے. ایسے مختلف کی مسئلے میں جشن پوشی اور ترسو اختیار کرنا چاہیے. رسائی رمین کا نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ پرتاپگڑھ اور سلطان پور میں دیہاتوں میں جمعہ قائم کیا, خانوی رحمت اللہ علیہ نے نقیب کی, اور اس سلسلے میں حضرت نے یہاں تک ارادہ کیا کہ ان سے اس سلسلے میں بات کریں. حضرت بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سید امین صاحب. حضرت نے پیام بھیجا کہ حضرت مصلحت نہیں ہے یہاں تشریف نہ لائیں. یہی ہوا کہ حضرت نہ گئے اور نہ جا سکے. مسائل مختلف کی حال حس سے زیادہ تشدد مناسب نہیں ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اس میں بڑی لچک ہوتی ہے, دونوں طرف گنجائش ہوتی ہے, اصلاح پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے ہندوستان میں جب شیوخ آئے ہیں اولیاء اللہ تو انہوں نے جمعہ قائم کیا ہے اور اس سے عوام کو جوڑا اور دین کی طرف لائے ہیں. جمعہ عجیب چیز ہے, عجیب برکت کا عمل ہے, اس سے لوگ جڑ جاتے ہیں. حضرت سید شہید مولا سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ راجرلی اپنے چھوٹے سے گاؤں میں جمعہ پڑھتے تھے, اور وہاں 2 صدی سے زیادہ سے اب تک جمعہ ہوتا چلا آ رہا ہے. حضرت مولانا کرام علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس بات کے خلفاء میں جب بنگال کا انہوں نے تبلیغی سفر کیا تو حضرت نے ایک جامع مسجد کے متعلق پوچھا یہ کس نے بنائی. شیخ فاروق کا اس کا نام لیا, اس نے بنایا کہ کس نے یہ بنایا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جمعہ پڑھنا چاہیے. لوگ انہی سے آ کے سب جڑ گئے. ہر چیز میں حکمت کو دیکھنا چاہیے, بہت تشدد سے کام نہ لینا چاہیے. چلیے, اور نہیں ہم تو ایسے ڈھیلے پیلے آدمی ہیں, تشدد ہم کو آتا نہیں. تمہار صلی اللہ علیہ وسلم جا فجاؤ متقل مسلم. یہ لوگ عبد المطلب کے اقوال تھے, اس لیے خصوصی سیاح ان کو پیام بھیجا. آپ اپنی سواری پر اور خاندان بن نجار کے لوگ آپ کو گھیرے تھے. ملو بن نجار حول بن نجار کے جماعت آپ کے اطراف میں. روایات میں ہے کہ مدینے کی بچیاں پڑھ رہی تھی تلال بدر علینا من سنیات الودائی ودب الشکر علینا مدع اللہ دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاکہ سے مجھ کو مت دیکھو نہ میری کوئی چیز, مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر میرا بس چلے تو میں تمہارے منہ پر تھوکوں بھی نہیں اور تمہیں دیکھوں بھی. کیوں کیا اتنی نفرت نہ. چلیے کہیے ٹیڑھی آنکھ والے صاحب, چلیے تو آپ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں تیری آنکھ ٹیڑھی, تیری آنکھ ٹیڑھی, کسی کو چھوڑتے نہیں. دیکھیے صاحب بیٹھے ہوئے زندہ ہیں, مردہ ہیں, لے جانا کہ آپ زندہ ہیں؟ ارے آپ بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید امریکہ کے کسی آدمی کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئے، ارے آپ بھی آپ ہی مراد، ایک سے ایک پاگل اکٹھے ہو گئے، پاگل کی کیا جمع آئے گی؟ خوب گال جاگل کی جمع کیا آئے گی؟ حال جدید، ارے پاگل ایک ایک حق کے نہیں یہ کروں گا، تم تو بالکل پاگل، اول تو تم مجھے اچھے نہیں لگتے، اور یہ کشمیری کو ایسا لگتا ہے کہ اگر بس چلے تو میں بیل سے کہوں اس کا منہ کاٹ لے تاکہ یہ تیری برادری میں شامل ہو جائے، تم میں تم تمام، جب کوئی بیل دیکھا کر تو چچا سلام علیکم کیا کر، چلیے بے عقل، یہ تو آپ مجھے پیار میں کہتے ہیں، پیار یار کر تنگے بابا کو غصے میں کرتا ہوں، میں تو ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہوں، البتہ میرا غصہ جو ہے بچوں بالکل سیدھی سادھی اردو ہے، بار بار چاہتا ہوں کہ غصہ خوب رہے دیر تک، اور وہ ایک دم سے فوراً آتے ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا، کیا کا غصہ اتر جاتا ہے، ہنس ہنستا بھی رہتا ہوں غصہ بھی اتر رہتا ہوں، جبکہ آپ ہماری کچھ تعریف کر دیجیے، ارے تم لوگ تو بہت ہی عمدہ گزری اکٹھے ہو، مطلب یہ ہے تم بڑھیا ہو، تمہارے اوپر دھوبی اگر پا جائے کہیں کسی دھوبی کو اگر کوئی دیکھ لے کہہ دے تمہارا گلا ہے رات میں آدمی ہو گیا لے جاؤ اب تمہیں مارے گا اور لے جائے گا، میری دار غریب میں ایک مرتبہ گدھا آ گیا، پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا مصیبت آئی، عبد الباری اور کئی تھے انہوں نے کہا بھائی اس کی سواری کرو، اب سب نے سواری کی اور ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا اس جگہ، تو بانس بانس لے کے اس گدھے کو جب وہ چلنے سے اٹھ جاتا ایسے ہلا دیتا چلتا، پوری رات چلا، دھوبی نے شکایت کی، ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ کی شکایت گئی تو حضرت نے عبد الباری سے پوچھا کہے نا آپ کو تو نے ایسا کیوں کیا، تو سر جھکا کے کہتا ان کا گدھا ہمارے مدرسے کے سمجھ میں کیوں آیا، آپ کو حضرت کو بھی ہنسی آ گئی اور جیسے ہی حضرت نے یوں کیا ابھرا اٹھ کر کے، عبد الباری حضرت بھی یہ چاہ رہے تھے یہ بھاگ جائے، اس کے بعد تمہاری برادری نے یہاں آنا بند کر دیا، ہم نے جب دیکھو یہ برادری ہر وقت، اگر ہم وہ گدھے دیکھ لیتے نا تب تو کہتے ہمارے بھتیجے سب گھوم رہے ہیں، ہم کہیں ہم کیا ہیں بڑی ہو اور کیا، اصل میں بچوں نے کیوں ایسا کیا، بچوں سال رات وہ گدھے گھومتے تھے باہر لڑکے سوتے تھے سہن دشواری ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے مزدوروں نے ایسا کیا، اور نہ طلبا ایسے ہی زمانے کے طلبا اور ان کا ہمارا ساتھی تھا دلبار جلا رہے تقریب کا اس کو بہت شوق تھا، چیخ کا تو بہت زور سے جیسے معلوم کا بادل گرج گیا ہے، دیکھیے آپ بہن کے بچوں جہاں موقع ملا بھاگ جاتے ایک دن مولانا عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر سکھا رہے تھے، فرمایا اب جب میں کھڑا ہوا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد خاتم النبیین کہہ کے ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، جب پانچ منٹ کے قریب ہو گئے مولانا نے فرمایا بہت تقریر ہوگی کچھ بھی ہوتی ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ ماشاء اللہ بہت مقرر ہوں، اور جب تقریر سکھائی جاتی پنچمبے کے دن تو یہ نات کی چھٹی لے کے گھر چل گئے، تب سب تو تقریب میں پھنسے رہتے تھے میں چھپ کے گھر چلا جاتا ہوں، عجیب تھا یہ آپ کے مزے تھے، کیا مزے تھے لوگ کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ تو بتا دیں گے، کیا دن کا شاپ بیٹھے ہیں، بولنا جانتے ہیں، کیا آپ بولتے ہیں سبق، بچے تم اپنے بچے باغ پاگل تمہیں ڈانٹ لیتا ہوں، دبا لیتا ہوں، ورنہ تم اگر اپنے علوم ظاہر کرنے لگو اور دریا کا دھیان کھول دو تو اس میں کتنے لوگ بڑھ جائیں، کہاں میں کوئی بیان کرے گا، آپ تمہاری تقریر کرتے کرتے کوئی نہ کوئی خیر نکال ہی دیتی، کیا کریں گے تم ہو ہی ہے سال سے، کیا کریں گے، کشمیری ہے دیکھو اس کا منہ دیکھو بچوں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں گدھے کا چبوترا اس کے منہ پر گدھا آ کے بیٹھتا ہوگا، کم وقت اتنا چوڑا منہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک طرح کو تو اچھی ہے دوسری طرح ہو جائے گی، اس کو کہتا ہوں تو آپ کو تو نہیں کہتا، آپ کو اگر نہیں کہتا تو سمجھ جاؤ، اس کو تو گدھا بھی سمجھتا ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا بھائی، تو کیا سمجھتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں، یہ گاپ دار تم وہ کاپتے کہتے ہو کاپتے تو بھی سمجھ جاؤ کیا، چلیے چل بھائی تعلیمہ جو بنا ہے اب وہ یوگ انصاری کے گھر کے سامنے آپ نے اپنے سامان کو اتار دیا، روایات کی تصریح ہے ناقۂ نبویہ چل رہا تھا چاروں طرف سے سدا بلند تھی کہ لے گیا رسول اللہ، آپ فرما دیتے جاؤ آپ نہا مامور چھوڑو اس کے مامور، اب وہ یوں میں انصاری کے مکان کے سامنے ناقا بیٹھا، اس کو اٹھایا گیا اور پھر گھوم کے آ کے نہیں بیٹھا، وكان يحب ان يصلي حيث اخذته صلاته ويصلي في مراتب الغنم، وانه امر بناء المسجد فارسل الى ملئ بني النجار فقال يا بني النجار فاعذوني بحاجتكم هذا، حضور نے مسجد کی تعمیر پہ ارادہ کیا، فرمایا بنو النجار اپنی اس بات کی ان سے بات کر لیں، قالوا لا والله لا نترك ثمنه الا الله، ہم تو اس کی قیمت نہیں، کیا اس کے غالب سے معلوم ہوتا کہ انہوں نے قیمت نہیں دی، نہیں دی، ابن جریر طبری نے اس حدیث کی بنیاد پر اسے کو صحیح قرار دیا، لیکن ان قریب ابواب ہجرت میں مفصل حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ تصریح ہے تعاقب من ہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصاری غلام صاحب سہیل سے اس باغ کو خرید لیا، اور واقعی کہتے ہیں کہ تارو بے اشر کے بنا نہیں دس درہم میں اس کو خریدا تھا، قال لكم بدانت ما اقول لكم قبور المشركين وفي خرم وفي نخل، کچھ مشرقین کی قبریں کچھ کھنڈر تھے، چلو کچھ کھجور کے درخت، سامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبور مشرقین بنو بشر ثم بالخليل فصبيت وبالنخل فقطيع فصبر نخلة في المسجد وجعل الى کھجوروں کو کاٹ کر قبلے کی طرف کھڑا کر لیا گیا، وجعل الى بيان الجهاد وجعل اس کے بعد پتھر کے بنائے، چلو وجعل ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فقر الانصار مہاجرات، اے لاخر کی خیر سب ہے، سب خیر ہے انصار و مہاجر کی مفر، یہ رجل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجل کا بات ثابت ہے، اگر رجل اشعار کے اقسام نہیں ہے جیسا کہ بہتی وغیرہ کی رائے ہے تو کوئی شکار، اور اگر اشعار کی اقسام ہیں تو پھر کہا جائے گا ایک ہے شیر حسن اور دوسرے ہے شیر آدم، آپ کے حق میں عمال نام شیر کے شیر حسن کو منع کیا گیا ہے، اور یہاں جہاں شیر آنگن پایا جا رہا ہے، شیر کہنا اور ہے اور شیر پڑھنا اور، شیر تو ہر کوئی پڑھ سکتا اور شیر ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مراد مرغ مرغیز کی زمان ہے، بکری کے بیٹھنے کی جگہ، بکری کے بیٹھنے کی جگہ دل کی امام نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ امام شافی کہتے ہیں کہ بشرطے کی روز کے اغوال سے سلیم جگہ، کہتے ہیں ون فرد الشافعی ازادے کا، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کیا یہی کہتے ہیں ان کے یہاں زمین سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے۔ چلیے اللہ آیا مردوں کے جگہوں میں نماز ممانعت کیوں؟ بات تو کہتے ہیں کہ ان کے نفاق کی وجہ سے کیا اعتبار ان کیا کر گزرے گا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے، بال کہتے ہیں اصحاب یوں کی عادت یہ ہے کہ اپنے منہ کے آڑ میں بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، وہ جگہ میں ناپاک ہوتی ہیں۔ چلیے جس میں روٹی پکتی ہے، کبھی حقیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وجہ عرض پر بنایا جاتا ہے، یہ کلمہ عربی فارسی اردو میں ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اردو پاکستان گئی تو پاکستان والوں نے اس میں تصور کیا تندور کا، تندور کا تندور بنا دیا چشمے بندور۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ تنور و نار اور ایسی اشیاء کی طرف نہ کر کے نماز پڑھنا جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اگر نمازی کی نیت صحیح ہے تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ مسائل اخلاقی آدمیوں سے جن نے ابھی شہبانی اپنی سیرین سے طلاق علمی تنور کی کراہت نقل کی، فرمایا بیت نار۔ امام احمد کہتے ہیں لاسلہ اور چراغ تبدیل وغیرہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کی کراہت کے قائل، انبیاء کے اختلاف ہے بات کو شمع چراغ نار مقلا کی طرف نماز کو مقروب کہتے ہیں، اور بات کہتے ہیں کوئی کراہت۔ بخاری کہتے ہیں اگر نیت صحیح ہے اللہ کی رضا مقصود ہے تو کوئی کراہت نہیں۔ مقام جبریلی احمد نے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر علی النار وانا اصلی، اور حضرت علی النار وانا اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا اور آج میرے سامنے پیش ہوئی۔ حاصل یہ ہے اگر نار میں کوئی خرابی ہوتی تو نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کیوں پیش کی جاتی؟ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں یہ تو آخرت کی نار ہے، دنیا کی نار پر اس کو تیار کر سکتے لیکن جس نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا بخاری رحمت اللہ علیہ پر اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں پڑتا ہے۔ اسماعیل ہی کہتے ہیں یہ نار کو ہے ہی نہیں جس کی خود عبادت ہوتی ہے، تین کہتے ہیں اتنی حجت ہی نہیں کیونکہ حضور نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، ممکن ہے تک نماز بھی شروع نہ ہوئی ہو، لیکن یہ سب اعتراضات اس تقریر کے سامنے کیا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ یہ کہا تھا اگر نار میں کوئی خرابی ہوتی اور نماز غلط انداز ہوتی تو اللہ کے نبی کی نماز کی حالت میں اللہ کی طرف سے نار کو پیش نہ کیا جاتا، اور پھر اگر خرابی ہوتی تو حضور ہٹ جاتے، حالانکہ آپ سے ہٹنا منظور نہیں۔ چلیے مقابل مقابل میں نماز کی کراہت کا بیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مشہور قول میں فرماتے ہیں لا باس بھی، امام حنیفہ اوزاری کہتے ہیں مقبول ہے، امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں